موټر بم غوندي بوراق دی خدای را کړې پیدایم په سفر زم د معراج په دنیا د مسلمان سرلوړی غواړم په محشر د شهادت سپی چلیتا موټر بم غوندي بوراق دی خدای را کړې پیدایم په سفر زم د معراج دنیا د مسلمان سرلوړی غواړم په محشر د شهادت سپی چلیتا که پوهیږم دا نړۍ د بدمشانو که پوهیږم دا نړۍ د بدمشانو خپوهی غم دا نړۍ د بدمشان درنځونو په دوا او فعلا پیدایم په سفر زم د معراج درنځونو په دوا او فعلا پیدایم په سفر زم د معراج موټر بم غوندي بوراق دی خدای را کړې پیدایم په سفر زم د معراج دنیا د مسلمان سرلوړی غواړم په محشر د شهادت سپی چلیتا په محشر د شهادت سپی چلیتا جذبات نه بلکې حالات دي جذبات نه بلکی حالات دی تعلقم جذبات نه بلکی حالات دی تعلقم جذبات نه بلکی حالات دی تعلقم چې می واخلم د ژوند دم د هدف جا پیدایم په سفر زم د معراج چې می واخلم د ژوند دم د هدف جا پیدایم په سفر زم د معراج موټر بم غوندي بوراق دی خدای را کړې پیدایم په سفر زم د معراج په دنیا د مسلمان سرلوړی غواړم په محشر د شهادت سپی چلیتا په محشر د شهادت سپی چلیتا د امت له تنې غړي ولې غوڅ کړه د امت له تنې غړي ولې غوڅ کړه دښمن کوم وژوم کوي احتجاج پیدایم په سفر زم د معراج په دښمن کوم وژوم کوي احتجاج پیدایم په سفر زم د معراج موټر بم غوندي بوراق دی خدای را کړې پیدایم په سفر زم د معراج په دنیا د مسلمان سرلوړی غواړم په محشر د شهادت سپی چلیتا زما وینې زما خوښي پکا خدای زما وینې زما خوښي پکا خدای کړې زما وینې زما خوښي پکا خدای خیب که خدای کلسل پرستارانو اخلی با پیدایم پا سفر زم د معراج کلسل پرستارانو اخلی با پیدایم سفر زم د معراج موټر بم غوندي براق د خدای راکا بدايم په سفر زم د معراج په دنیا د مسلمان سرلوړی غو په محشر د شهادت سپېڅلی تاج په تندي وړم د توحید کلی پتن دی اولم د توحید کلمت پتن دی اولم د توحید کلمت پنړی پکړی هم دا کلمرا بدايه په سفر زم د معراج پنړی پکړی هم دا کلمرا بدايه سفر زم د معراج موټر بم غوندي براق د خدای راکا بدايه په سفر زم د معراج په دنیا د مسلمان سرلوړی غو په محشر د شهادت سپېڅلی تاج په محشر د شهادت سپېڅلی تاج حیدر چی پست خدای خودم قربان حیدر چی پست خدای خودم قربان شم حیدر چی پست خدای خودم قربان حیدر چی پست خدای خودم قربان شم دمی خو دمی عادت دمی میزان بدايم په سفر زم د معراج دمي خوې دمي عادت دمي میزان بدايم په سفر زم د معراج موټر بم غوندي براق د خدای راکا بدايم په سفر زم د معراج په دنیا د مسلمان سرلوړی غو محشر د شهادت سپېڅلی تاج په محشر د شهادت سپېڅلی تاج موټر بم غوندي براق د خدای راکا بدايه په سفر زم د معراج په دنیا د مسلمان سرلوړی غو محشر د شهادت سپېڅلی تاج په محشر د شهادت سپېڅلی تاج موټر بم غوندي براق د خدای راکا بدايه په سفر زم د معراج موټر بم غوندي براق د خدای راکا بدايه په سفر زم د معراج موټر بم غوندي براق د خدای راکا بدايه په سفر زم د معراج موټر بم غوندي براق د خدای راکا بدايه په سفر زم د معراج.